Bo'ston asarindan ayb qidirmaslik haqida. Birovdan ayb qidiravermanglar bexudo dedi. Masalan, birovlar o'zi tadbirkor, mehnatkash, chaqqon, aqlli bo'ladi, lekin nogahon bir oyoqqa doyib ketishi mumkin-ku dedi. Biror bir ayb ish qilib qo'yish mumkin mahir. Chunki dedi, ayb qilmaydigan odamni o'zi yo'q dedi. Demak, sen dedi. Yomon odamnam dedi, bir yaxshi tarafini ko'rib ol dedi. Lekin ba'zi birovlar bo'ladi dedi. Ularni kasbi faqat ayb izlash. Deylik tovus. Tovusni bilamiz, juda chiroyli, to'g'rimi? Shunchalar chiroyli, lekin shuning chiroyli bo'lsa-dam birov aytadi. Tovusni oyoqini gör, xoshraymas ekan dedi. Chunki uni kasbi abjoylik axir, ayb qidirish. Shuning uchun ham uni gözü tovusni oyoqindan boshqa narsani görmedi. Lekin dedi, Sadiy aytadi. Sen uning bo'lma dedi. Yomon odam bo'lsa-dam, sen uni faqat yaxshi taraflarini izla dedi. Avval dedi, yomonlikni o'zing qilma dedi. Keyin boshqa ham qilma dedi. Ya'ni o'zing yaxshi bo'lsan, hamma yaxshi dejakman. Sadiy bir misra keltiradi oxirinda. Har ko'zi qosh yaxshi, demagil do'stim, pista mag'zini ye, tashlagil postin. Ya'ni pistani mag'zini yeyish kerak degan xulosa chiqadi.